من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا نور كلامون قد أعراب دري قسم وي أنن بك دو قسم وي نايو بك باتشيو كنا باندو على خلق جده دیر سخت دی په کفر کې او په منافقت کې فاجدرو او دی ډیر لایق دی الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله د څه لایق دی چې پوه نشي په احکامو د قرآن چلا نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې اغیز دیر دیر لایق دی اولی ذکر چه بیرت دی قرآن نا قرآن خاریه که نازل شوه دی مکه معظمه که او دی باندو کی دی العلم فی الامسار والجهل فی القرآن نو ذکر دی نپوی دی علم قرآن کې دی حدود ارز قرآن کې بیان شوی دی او دی دی قرآن نبیرت دی نلاوی ذکر دی دیر لایق دی کسو کوئی چیر دا باندوالا بلکل نپوئی گی پا دین بانده وی اللاوی لیچه آو دی دا غی لایق دی کنا چی نپوئی گی ذکر دی دیر بیرت دی دی قرآن نا سوک چې د علم سره نږدې ناری پوئېږي او چې د علم نه بیرته یې ناری نه پوئېږي لیکن دی وخت کې ټولو نه باندوال جوړ شي وي هغه ځکه نه پوئېږي چې بیرته انن کو سره خوا کی ناری هم نه پوئېږي والله علیم حکیم ذکر چه علم و حکمت دا اللہ سر دے علم و حکمت دا اللہ قرآن کے دے او غید قرآن نا ندی خبر دا وجر دا غید چه جہل پک زیاد تن دا صورت مطلب دے دے پورے ختم شو چه غسلور حسیوی چه ولی سکید مشرکانو بحثو اتایشت آیاتونو کې دویم ایسا کی دا اہلی کتابو تر 37 آیت پوری او 37 نا 99 پوری دو بحثو دو منافقانو او بیا دو یو کم سلنا تر اخیر پوری حصہ دو مومنانو دو مومنانو دری قسم بیان شو وس د مقصد د صورت ذکر کوي چې د قتال فی سبیل الله د پاره ناری ته ترغیب ذکر کوي سو قسمه یو اشترا من المؤمنین انفسهم 111 آیات کې دویم ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین 113 آیات کې او دریم بیا رستو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین 119 کې او بیا 122 کې وما کان المؤمنون لینفروا کافہ ابیا اور پسے 123 کے یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ پنځه ترغیبات تھی مسئلے مقصد د صورت تا نو دا اول دے او ټولو کې د کمال ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بیشکا چلا غستی دی دا مومنان نفسو نا دی واموالهم مالون دی بأن لهم الجنة سبول ورکی چی دین نفس المال واغستو نبی پا عوض داخلی گی چی تو اشتریتو بدرهم بأن لهم الجنة عوض دی کی جدیل بجنت ورکی کنا تا ترغیب دے جہاد تا ولی معنی بل سنکی گی دا کی گی چی مومنان با نفس و مال تا اللہ پلار کے صرف کئی مجنت بولا اللہ ور کئی دا تعبیریتنا پہ اشترا سر اوکا او مثالیتنا جوڑ کو ابن کثیر وی اخبر تعالی انه عاوز من عباده المؤمنين عن انفسهم واموالهم اذ بذلوها في سبيله بالجنه. دی آیت کې الله دا خبر ورکو چې الله معاوضه کړی دا سودای کړی د خپل بندیانو مؤمنانو سره چې دین نه نفسونو مالو نه واغستل څنګه ته واغستل از بذلوها کله چې دغه خرج کړ د الله په لار کې بس کله مقرال نظم نفس او مال با په جهاد کې صرف کیږي الله ول معاوضه ورکړه په جنت سره د دې عوض کې به جنت ورکی ولا. او دا سی قرطبی هم وی چو هذا العوض عظیم لا یدانیه المعوض دا عوض کو ډیر عظیم دی او معوض کو دیتا نرسی نفس و مال چل ذی لکم جنت ورکی ولا یقاس به اپا دیبان سشے نسی قیاس کے دے چھے دے بشانت قیمتی بل شیشتہ دے فاجرا ذالکا اجام علی المجازی ما یتعارفونہو فی البیع والشرائی نو دین مجاز جوڑ کو اغه چې کوم په خستلو خرڅولو کې استعماليږي فهذا شراء النظام یو قسم شراء واستل شو قرض معاملې او سره وکړه معنی کوي په خپل یو قاتلون فی سبیل الله هغه بیا دا چې دی به جنگ کوي د الله په لار کې فیقتلون نو اول بوجنی کافران قتلی به تردی پوری و یقتلون جدی بم پکې قتل کړی شي شهیدان وشي وعدنا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقران ډوره مضبوطه بیان دا وعده کړی دی الله په دې باندې مؤمنانو سره اگر وعدہ چھڑی رحق و رشتین دا پا تورات کیوں پا انجیل کیوں پا قرآن کیوں دمرا مضبوط وعدہ دا یو طرف تخوالہ دا دی وعدی دیر قوت بیان کو چھ خلق پا یو کتاب کی لکی او دا پا ٹولو کتاب انو کی لکلی شوی دا او مفسرین وی قرطبی چې دا د هر چا په حق کې دانه کې واده صحابه سره ښه ثم هی عامه فی کل مجاهدین فی سبیل الله من امه محمدین الی یوم القیامه او بیا وی هذه الآیه دلیل على جواز معاملة السيد مع عبيده وإن كان الكل للسيد في ذا آيات دليل قديبان دي چدا بای چ څنګه یو بل سره خلق کی مداز په خاچ په غلام او مالک به و نو یا غلام مالکم د خپل غلام سره بای کی نا څنګه کی د غلام خو زنیشته غلام سره چې صحیح کنا کجیب کی قبل دی د مالکی نو دغه سره څنګه بای کی هغه ورسره مالک دی وی دقه سي دلتم الله مالک دې مونږه غلامان یو هم سره به یو کړه دا زمونږ درزاد پارک نه زمونږ په کیسه دی ښا او مدارک وی دلیل على اهل كل ملت امروا بالقتال ووعدوا عليه دلیل پایات کې چې هر امت او هر ملت والا هغه ته امر شیو د جهاد او د قتال او هغه سره وعده شیو په دی باندې د یو د امت سره نه چې ته وایې چې جهاد داسې او جهاد هغه سي د یو د وصل نه نازل کو داسې امت نو چې هغه باندې جهاد فرض نو د یو د امت عمل هونه دی قال الحسن حسن بصري وي چې والله ما على الارض مؤمن الا يدخل في هذه البيعه چ قسم خوري قسم په الله چې بزمو کدا سه مؤمن بني ځان ته مؤمن وي مګر هغه په دې سودا کې داخلي چې هغه الله سره دا به یکړي ښا چې مؤمنینو هغه په دې کې داخلي ا دا نشي ویل چې ما خو نه دا کړی وای قمقل ته کویږي نه ستا چې ایمان راوړې په دې دنه راوړې چې زما نفس او مال دا د الله نه مني نه دي دا سودا ده کنه کنه تعالی مون سکیل راوړو دلته داوی چې هر څوک پکې راځه فمن اوفا بعهده من الله او څوک دې زیات وفادار په وعده خپلې د الله نه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نو خوشاله شي اي مؤمنانو په خپل بیا باندې تاوان پکې نشته ګوره ښه هغه بیا چې تاسو کړې ده د الله سره وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ او دا اغا کامیابی لوئی دیں دا ترغیب نقطی پا کیو گورا روح المانی وی سمرا نقطی دی اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اِرَاوَرَ دی تر تحقیق دا پاری او اشترا اشتریوتا وی اشترا وی دیتا چې تاسو اخلي د چانه نو ته د هغه مالک شوې ا پیسې چې ورکړي دکاندار نو د هغه مالک شو تاسو هیڅوک دان نشي ویل چې دا ستانه دی وای ما په پیسې ورکړي ما په 5 روپې ورکړي دي او بیا به ان به راول چې یقیني خبره ده ولهم یې مقدم ته خبر پال جنتو باندې ويقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون نقول بها وعدا عليه حقا جدا جدا في التوراة والإنجيل والقرآن ذا تريشوي ومن أوفى بعهده من الله نفستبشروا خوش خبری ولا بگی جدا ولا پڑھا او بیا ذالک هو الفوز العظیم ار سورچی لسو پوریا دا ترغیب جهاد ته دی کړه دا سوق دی چلا سره به اکړی دا نو لسیبتونه ذکر کوي اتایبون العابدون الحامدون دا مومنان دی چې توبه استون کړي د شرک نه عبادت کون کړي د الله مالی او بدني هر قسم او د الله حمد او ثنا وین کړي السائحون دومانی زمانین دی روجینی ان کی دی ذکر پیغمبر وی جو تفسیر قرطبی ہوئی چی سیاحت امتی السیام زمان دو امت سیاحت دانے چی دی با سیلو نکوی نا روجی دی تیتے سیاحت وی السائحون او قرطبی بلے مانا کئی ہوئی چی السیاحت المرادو طلاب العلم سائحون نمراد طالب علمان دی طلاب العلم ولی ينتقلون من بلد الى بلد کل یو کلی کی علم سبقوین بیا چاہت خلاص کن بیا بلکلی تلل شور پسی فی طلب العلم امام رازیم داس چیغی تند سائحون دا علم پا طلب پا سکر دی الراکعون آرکو کون کی دی الساجدون آسجدہ کون کی دی الامرون بالمعروف امر کون کی دی خلق تا پا توحید و سنت و انہون عن المنکر من کون کی دی خلق لرا دہری بی دینینا دہری گمرہینا دہری شیطانینا او د شرک او بدعتنا والحافظون لحدود الله حفاظت کون کی د الله د ټول احکام او بشری المؤمنین الا سمش مؤمنان دي کنه خوش خبر ور کدا سه مؤمنان راخه ما کان للنبی والذین آمنوا دا څنګه ترغیب دی الله تاسو ته چا سره جنگ کوي کنه یره دا داسې د جنگ لایق دی چې د دې بل علاج نشته به د تورې نه ولی دومره بدبخت دی چې الله اجازه نه کړي دې لپاره د سوال د دعا چې دعا وکې په حق کې دعا وکې نه د په حق کې بدوان کې مشرک په حق انتهایی بدبخت دی کنه هغه چې اکلونه پتو ته نو چې نبی دې اسلام د خپل تر په حق کې ویلو کنه چې دا سوال کوم استاد پاره دا حکم راغی ما کان للنبی والذین آمنوا ندی جایز اس یو پیغمبر له کغه اخری پیغمبر دې کو په خوانی وو او ناغی مومنانو لا یستغفرو للمشرکین چغی دی بخنواری دی پار دی مشرکانو او پاغی دی جنازی کئی چل او مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا نچا بویچ نمونگا خو نوارو نچا پلار مرشنو دویا ولو غفت داولی ولو كانوا اولي قربان اگر کډی خپلوانی ډیر رشتہ داری نږدې مور او پلارې فنه بغواړو ها که مخکی غختین علم نو من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم خدا پس دا غی چې دې ته معلومه شي چې جهنم یان دي او چې علم نه نو اخو ډیر کارونه دا سشي وي خلا قال ابن عباس كانوا يستغفرون لموتاهم دي صحابه وهم خپلو مړو له بخنه وخته فنزلت آیات نازل شو فامسكوا عن الاستغفار بس منه شو بیا له بخنه نو وخته ها ها ولم ينههم الذين ندموا نکړي اي استغفروا للاحياء حتى يموتوا چې ژوندین ولا غواړه کنه چې دوی چې خدای وي بخنه سمانه ته ته هدایت وکي د بخنه معنا وسی چې ته هدایت وکي هدایت ته پر سوال کوا و چې مول شي خو بیا خو سوال بل شان شي کنه اخو د بخنه سوال شي هغه ته بخنه نکي قرطبی ذکر کړی دي پس دا غي چې معلوم شي دي تا چې دا جهنميان دي نو دا سوال چې ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار تویلو چې زه استغفر لک کله وسره وعده کړی و چې زه استغفر لک دو استاد پر بخنه غواړم او کله ولا باقاعده غختی و سوره شعراء کې چې واغفر لی ابي او چې بهانو کې زما دې پلار ته انه کان من الضالین دې گمراه دي نو دا ولي غختی و نو قران دغه جواب کوي چې دا غت علم نو ښا چې کله علم وتره به نو غختی یا دې جواب دا مطلب دی چې ژوند دی او نو ولې غوښتې وا چې مړ شي کنه نو بیا غو نو غوښتې کنه ځکه یقین راغی چې د تعالی اوس بخنه نه کوي نو بخنه غوښتل د ابراهیم علی السلام لبی د خپل پلار د پاره الا عم موعده بعدها یاو مگر د یو وادي د وجنه چې وعده یې وسره کړی و د وادي پابندی خو پکاري کنه نوزکه ولا غختی وا فلما تبین لو کل چې ته معلومه شو ان وعدو لله چې دا د الله دشمن دی څنګه معلومه شو یا په وحی سره دومانی فلما تبین له کل چې ته معلومه شو په وحی سره چې دا د الله دشمن دی تبرأ منه نو بس بیزار شو بیا ولا بخنه نو غختی ادویم مانا ارکل چی معلوم شو تا چی کل مرش پا شرک و کفر او خوی چی دی با زوال سوال کومنو تقبول بشی کنا اللہ تبنو منظورا نو بس پا کفر مرشنو تبر امن بیتنا بیزارش ان ابراهیم آل اوام بشک ابراهیم علیہ السلام دیر شفیق و شفقت کونکے و حل چا سرا شفقت پلار سره وای نه کو حلیم او ډیر صبر نا کو کچا بار سو تو وکنه نو بس صبر نه وکار واست سو مطلب چې څوک به غریبان عجزان او دا ولیدنو اوه هم دردی به کول ډیر هم دردی او که سرکش به ولیدو ظالم به ولیدو نو حلیم او با کارسوی نو دو پی صبر کون اوز دین یو قانون جوړ شو چې دغه سی گوری ده هر چا حال لی چه علم ورطنی او یو گناه کئی نو اللہ ننیسی او چه علم ورطراغ بیا کئی نو خود بینی سی وما کان اللہ لی ذل قوما بعد از حداهم او چر اللہ دا سنکی نده اللہ چی گمراه کی یو قوم گمراہ کی معنی چوینی سی پا گمراہ باندی وینی سی پا گناہ باندی بعد از ها دام پس داری چی دیتا ہدایتم کڑی اسلامی و تا قبول کڑی ایمانی و تا نصیب کڑی او داغی نے یو گناہ کی گی نو نینی سی باغی باندی حتی یبین لهم ما یتقون اله به انسی چې بیان کړي دي تا غنا او هغه عمل چې د دین ځان بچ کړي او بیا هم کین بیا به انسی ښا چې خو ته دا خبره واضحه کیه دا تقریر وته کی چې شرک باندې کې غوړې کفر باندې کې غوړې ظلم باندې کې غوړې بیان لوم او پس داغی نه دې کوي نو بیا به خامخانی سي اج بیان وته نه کړي نو بیا خود ته علم نشته نو بیان ول نه کوي ان الله بكل شيء عليم بشکل الله پارس باندې پويږي ان الله له ملک السماوات والارض بشک خاص الله الارض السماوات شهيد اسمان او ذمکو يحيي ويميت داغه اختیار دي سوک ملکی سوک جوانزی کئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نبی استاسو دپارا بغیر دالانا نسوک دوستو نمزدگار مسئلہ معات کرا چیز دی مسئلی دپارا دی اقیدی دپارا جہاد کی گی چی مالک اللہ دے بل جازر اختیار نشتا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار یقینا چې الله ډیر رحم کړی او ډیره مهرباني کړی دا په پیغمبر باندې هم او په دې مهاجرینو باندې هم او په انصار باندې هم الذين اتبعوهم هغه مهاجرین او انصار دواړه چې د دې پیغمبر تابعداري کړی دا دا شان د صحابه ذکر کوي ښا شان د صحابه انتهایی چې مرګرته کړي د سره فی سات العسرته په ډیر سخت وخت کې چې غزوه تبوک دی ځکه دې دونه مونږ دی غزوه تبوک او جيش العسره جيش العسره سخته غزا سخته مقدمه ګوره پاغي کې ته نن دې رستو شي وینو دومره سخ وختو ولې په هر حیثیت سره کنه یو د سوړلې پوجا د سوړلې دا حال چې یو اوخبو او لست نبو نمبر په نمبر و اغیی پا سوارلی کولا پس امرا سخت و دویم دا خوراک سا انتظامو اغا کجوری چواری باوی چینجیو پا کشیو اغیی وزر پاکی پاکی کلی جاوی تیار سا ادولو لو انو بیاوی خلی کی چپلی چپلی نور پسی بے اوبوس کی اډوډه هغه غنم هغه وربشي به غنم خنوم وربشي چې و سوره وي سپګو به والی وي هغه سره به خواريو کلاو او به ټاکولې راو به ټاکولې بوسموس به تنه والو زولو ورج څنګه ډوډه به تنه جوړ کړا دا بوسه تنظیم چوخ بیلال کو نو دا آغا غلره بے نچوڑ کو نو آغا بیس کی کر دی صحابہ پس خبری کئی لکا تا خل پاکا کا تا پاغی پس خبری کئی چه قرآن وی فی ساعت العسرتی من بعد ما کان دا یزیغ قلوب فریق منهم دم رسخ وقتو چنیز دیو چې اورډلې پکې ویلې وی چې مونږ نزو مم بعد ما پس دا غینا کا د یزیغ قلوب فریق منهم نزدې وا چې کاګشون کاګشې وی زړونه دی اورډلې په دې کې ولې انسان دې کنه خا دا سخت راشي خپل ته ځان خوک کاری کنه فوکا دې ویلې کا دا خبرې کا دا او پیژنه کنه خا چکا دراشی نو باس اغا اسی کادا دے بیا اغا کار نکی گی خوا چکم کار نکی گی نو اغی سر کادا رازی او یکادو و سر رازی سورہ نور کی براشی یکادو زیتو ها یزوی او داگی ونی اغا تیل دمر صفا دی چی بغیر دا تیلی نبلی گی ندتی بل کا کنا یکادو زیتو حار آغلی خوا نمانا دا چه چریم ظلو نکاگ نوشوی کادی زیو قلو فریق منهم سمتا بالیم بی اللہ پل رحمو کپدی باندیم نمضبوط اکلل انہو بیم روف الرحیم بیشک اللہ پدی باندی خاص کر دیر مہربان او رحم والدیم وعلى الثلاثه الذين خلفوا قمرباني وکړه خاص کر پاغدري وتنو تاو کنه اسی پات کېده تبوک نه دومره سخت ته زوغاله کې خو دې شي اغدري صحابه کرام کعب ابن مالک هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیعه دا درې تنو الذين خلفوا دا کسانو ګوره دوه معنی دي زو معنی اند چې دې رستو کلی شیو د تبوک نه او دوه معنی خلفوا چې رستو کلی شیو د قبولې دوه د توبې نه قبولې دوه نه 50 سورې دي بخاری کی راضی چې کعب ابن مالک وې چې د خلفو معنا دا کوي ها دا سموي چې رستو شیو د تبوک نه او بیا مونږ باندې پکې دا غره اعتراض کوي دا کوي چې رستو شیو ته بد دي او دا صحیح معنا ځکه رستو آیات د دې دلیل لخوا پاګه دریو تنو باندې چې ډېر رستو کلی شیو د قبلې دون حتا اذا ضاقت عليهم الارض تردی پوری چتنګ شو پدی باندې زمکا بیمار احبت سرد فراخین ازم کنو تنگ شو ان اوس تنگا دا پچ به اوس باندې زور راشی نو بس پاغه تنگ شین خا دا محاوره دا کنه خا دا په دغه 50 سورې کې هغه وی چې مونږه پدی نه پوښی وی جنند سروز دا سباده سروز دا بدی نوی پوشی وضاقت علیم انبسوم او تنگ شو پدی باندی اخپل زانونا چه دینا مرک پکار وزوننو اللہ ملجعا من اللہ اللہ ایلی او یقینیو کو جنشت دے دید پنائے دا اللہ دا سختنا اللہ ایلی مگر اللہ سردے یرے چه سرے دا سختنا زان بچکینو کم پل بزی خلق دا ځای کو ته کنه چې ګرځېد په ملکونو چې دا هغه ځای ګورو چې سخت نه بګی سړی بچ کیږي قرآن وی قبل ذهن نشتا الا الیه هغه الله سره ده دا حدیث کې چې عمر اغلیو نبی صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې واعوذ بک منک یا الله ز پناه غواړم ستا په ذات سرستانه ان منکا من قهرکا و غضبکا من عقوبتکا دا معنا نوغه آیاتم داسې شو الله ملجا من الله الا الیه چې زید پناه ده الله د عذاب نه ګوري دغه د قهر او غضب نه ده الا الیه بس چې الله سره رانیز دي چې دغه زید کته وی چې ځان له پکړای کور ګورم نه نه هغه الله سره دا قربل زینہ پیدا کی ناغا نور سکے خدا کعب ابن مالک چیو دا خو مشہور شاعر او شاعر پا ملکونو کی مشہوری دا تا دروم دا بادشان خطر آگئے چیر تا سر اڈیر زیادتی کی گی اتا خود دی لائق نہیں معلومی چی ستا قدر دی خلق سر نشتا او که تدل ترالی کنا ستا بڑیر عزتی ہے ستا بڑیر مال دولتی ہے ستا بڑیر چی خط اکو تنو پا جڑا شو چی اخ خدا ہے پا زدید دا سی زیل ارالی ما دا سی کمزور مسلمان شو ما چی دا خلق اس ما تا اثر کی گی دا کفرو دا دیر تنگوالی و خواه سمتا بالیهم نبی ادمر وقت پس الله مهربانی وکړه توبه قبول کړه د دې لپاره چې توبو دا ولي امتحان دی ته وی کنه چې بیا د جنگ نه پاتې نشي تر تبوک نه پاتې شوی بیا د بل جنگ نه نه پاتې کیږي توبه توبه دا سخت هغه ته معلوم وکنه امتحان الله دې ته پاره کوي چې سم عربي است نه جوړ کی عربي اس هر وخت ټوپو نه وی چې جنگ لا جنگ لا کنه ثم تاب عليهم ليتوبوا بیا مهرباني وکړه په دې باندې چې دې الله ته رجوع کوي او شرط نبی غلطی نه کوي بیشک الله توبه قبلون کې مهربان. دریم ترغیب یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ایمان والو ویری کېدا الله نه او بیا راشه داخلو کې جماعت کې داخل شه مرګری شه د رښتینو خلقو رښتینی خلق په دنیا کې نن نشته بغیر د اشاعتنا دا خلق دی بس که رښتینی سړی ګوري نو کته مرګری ګوري چې هر هغه مرګری مې پکار دی چې دوکرا سره نه کوي چل ټګیرا سره نه کوي او پیسې را نه پټي موبایل را نه پټي ناغبل څوک نشته ګوري ښا اشاعت والي او پرشتینه شاعتي ولي کله کله غل غنکب راشي او پزان د شاعت نوم کیږي او شاعت بدنام کیږي خدای دې تباہ او برباد کړي هر څوک چې ده ښا چې د شاعت بدنامي پاک خلق بدنامي دا هو صحابه او جماعتو فكونوا مع الصادقين دلته مرتبه خي ښا التے خو ذکر کړل داغي عملونه عملونه کنه دلته مراتب بیانې ما کان ل اهل المدینه ندی جائز دی مدینی والو خلق له رخاص کر ومن حولهم من الاعراب اوسو چې چاپیر دین آباد دی دا کلو والا باندو والا خلق اي تخلفوا عن رسول الله چې دی رستو پات کیږي دلله پیغمبرنا هغه تبوک ته دی ولیتنه پیږي او تکلیف دی وتا او دی خپل خپل کورونو کې ناشته یا خدا سے خدا ګډي ژوند دی هر رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهم او چری بدی مین نه کوي په خپل ځانونه باندې د نفس ته پیغمبرنا په خپل ځان باندې مین نه کوي چیرې ماته تکلیف دی او مال ګرمي کیږي او زلوګه نشم برداشت کولې تند نشم برداشت کولې پیغمبري برداشت کولې شي استاد نفس داغنه بهتر دی چې په ځان مینا کې او په هغه باندې مینا نه کې صحابه خو بغوشو تزان نیو او هغه بیت نه بچکاو ذالک دا ذکر وداسي تابعداري کې سخته بینهم چې د مؤمنان چې دی لا یصيبهم زمان نرسیدی تا تندا ولا نصب او نستلی ولا مخمصه او نلوغا فی سبیل اللہ و جہاد کی اللہ پلار کی ولا یتؤون موطئاً یغیظ الکفار او دی نپے مال کئی اگا میدان چی کافران لغو سور ولی تو گور کافران باپ لو فراتو کاتب ہے نیغ نیغ او دا غیب ازمک و دیو خان و سن و اخلاص کرو او چا پیره وای په کو ګردو لغزه به ولا سم پس خاطر یتوونه یتوونه دیته وای ښا چې بس سمې د خپودا نه به په کې وکړې دیته وای او غیوال ته غوسو چې تا یغیز الکفار چې غوسار به ورسته کافرانو ته ولینا لونا من عدو النیلن او ندی رسیدلی دشمن تا پا حملہ کی پا رسیدو کی سنگ رسیدل که قتل کڑے دینو دا نیلن شو که زخمی کڑے دینو دا نیلن شو او کاسی پی دباو کڑے چی ہرگس او غو تختی دو دا نیلن شو یو ذل یو کافرو نیغ نیغ کی دن نبی علیہ السلام سلمہ ابن اکواتوی دا دیر وشتون کې سړی و وی غشی سرشتی وی رغشی نشت تش دنده ده نو تش دنده ده وی را خیر تا پا دی گزارو که وچه اغا پا دنده گزارو که اصالی و لگی نو نو دو دره انتوا اوڑی دی دا لنگ بار پسی اوڑی دا داسی من عدوی نیلن کارنگی خو پریده وینا مگر پا دی طول بانده که پدې تندا او پدې لوګا او پدې استړی او پدې زمکا پېمال کولو او دشمن ته پرسېدو پهار یو الا کتب لهم بی عمل صالح لیکل شوی دی د دې لپاره پدې کارونه باندې یو نیک عمل ولې دا خلق ته نیک عمل نه ښکارې دو چې تند نیک عملی او استړی نیک عملی او لوګا او یو ځای باندې ګرځېدل دا نیک عملی اللہی ما پی دا سی لکلے دے لکا دی چی قبول شوی حج کری دیتا نیک عمل ہوئی قبول شوی حج ندے ہر یو باندے میں دور عمل والے لکلے دے نو چی حدیث کے راغلی ہو چلے سا لحج المبرور عوضن الا الجنہ د حج مبرور بل بدل نشته به د جنت نه الله ما پدی پدی هر یو عمل باندې چې تا عمل نخ کاری پدی مولا دومره عمل صالح لیکل دي نه ها بشک الله نه زای کای جر د حق پرستو ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم او نه خرج کوي دی یو مال نفقه او صدقه صغيره په لګي او کډی رہی ولایق تعو نوادیان او ندی تیر شوی په یو کانډاو باندې ته دوه غرونو میند کې چیلاري هغه توادی وای او هغه تمون کانډاو وایو وادیان الا کتب لهم مگر لیکل شوی دی له پدې ټولو باندې کړي دا خو اعمال صالحه دی په خپل ها دیز یوم الله احسن ما كانوا يعملون چې بدلور کې الا دی لره خسته عمل چې دی کړی دی دا سلورم ترغیب ذکر کوي دا چې نبی صلی الله علیه وسلم به jihad لته نو هټول به سره تل کنه نو الله رب العزت وی چې تل اخکر ځان سره جمع کا نو یو الله ستته نه تی پاتې کا هغه پاتې کا چې هغه تل تک دې مشران نه چې څوک دې هغه نه علم زده کی یا کته چری په خپل نه زی او قافله لګي مداغینه یو ته نزان سره پاتې کا لسته نه پاتې کا چې هغه علم زده کی چې دا سلسله ختمه نشي اصل jihad خدا ده نو هغه وخت کې د آیات دا معنا وخا وما کان المؤمنون لينفروا کافه جایز ندی دي مؤمنانو صحابه ولا چوزي د jihad د پاره ټول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه نولي نوزي دهر یو فرقه او دهر یو لخرنه پدې کې یو طائفه چې ری ول لانل شي پاتې شي ښا ليتفقهوا في الدين چې دې ځان پوه کې په دین کې ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم چې کله هغه نور واپس راشي د جهاد نه ندی وو تبیا دی به استادان شي دی و تا چې سیس دکړی او توخی ښا چې کاری میاشتې رکړه ک دوی تیرې کړې بار نو چې راشن دی به چې سس دکړی د پیغمبر نه وو ته وای کنه ده پاغه وخت کې معنا و اوسې معنا ده وما کان المؤمنون لينفروا کافا لا يقنذي مؤمنان لرا چې وزي د علم د پاره ټولو ولې د دنیا دا کار وسوک کوي ها دا تجارتونه او دا عبادت تي کنه زمیدارې دا ټول بنوزي علم پسې فلولا نفر من كل فرقه منهم ولينوزي ذهر یو کلینا پدې کې یو ډله کلهسته نه کښلته نه کښپکته نه کوته نه ليتفقهوا في الدين چې ځان خپو کې په دین کې ها اسه نیمګړې کار ونه کوي وره چې ځان خپو کې ولينذروا قومهم او چې ویری بیا خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس وتراشی کنه نه برازي هي راخو قران سو یې دي سو قران خو یو داوی چې له تفقه ځان بخپو کې ادي قران زنه کو ور قران یې بګه پری خو ده جلالین وی نو داوی تا علم زکو چې قران څنګه وی تا ته تفقه ویل شی علم د قران او سنت ته چې دا اصل علم او بل دا دی چې علم یو کو فارغ شو نو تمیم سے پکې کسان وانول چله کتا سو بدل تکي تدریس کوي ښا ناغي خوشاله شو حال تیمور او پلارم خوشاله شو چې شکر دې چې الله زموږ زامن داسې قابلیت کړو چې په نیو ټاو کې تدریس کوي وګورو تا اوی پم خوشاله شو نو تاسو خوشاله شو خو الله هم خو خپګ کنه هغه خو ویلو چې تاسو علم زده کو کلی تراشه جزان و تیارو کی پراتی دی چی دی توس دینو خواهی اکنه دین بو تسوک خواهی ناغیل تا که خوشحالشی ہو وید علم دمرا لوی براکت تی چی امی مامتی کئی غٹ جماعت تی امو سر چاد من رسیل زیور که او داغن لوی سر جوڑ شی توبا نا قرآن خدا مطلب نو ابو بکر جساس ہوئی جو فی هذه الايه دلاله على وجوب طلب العلم وانه مع ذلك فرض کفایه ایت خو د وجوب تقاضا کی وکله کلا فرض کفایه شیخه که وجوب نشي نو فرض کفایه خودی کنا دا کلا اذا قام به بعضهم چې بعضی علم کيو دا سلسله جاری ساتي نو سقطان الباقين په دې معنی فرض کفایه دی ښا چې بعد لستن لاړن د ټول کلی غاړه خلاص شو ها کدا سي کوي چې دې جزان خرچه تنفري دي خمیاش کومیاش ولا پینځه پینځه زرا لس لس زرا لګي دا خو بډې راخی غي جزان باړو پیغامي دا وسلس زره دی په خواو په 2300 کار کېده خو پیسې خراب شو نه خو لیتفقه فی الدین او مداری کوئی چې حتا لا ينقطعو من التفقه دا وزکه دا سیزی چې علم نه محروم نشي کم الذي هو الجهاد الاكبر ګور دې ته جهاد اکبر ویلې ښا طلب د علم ودا جهاد اکبر دی اذل جهاد بالحجاج اعظم زکه جهاد په حجت او په دلیل سره په دین کې مباحثه او مناظره اعظم دا ډېر بهتر دی اثرن من الجهاد بن نسال داغه جهاد نه چاغي کی توره نيزي نای کی خلق قتل شي او دې جهاد کې قتل او قتال نشتا او سر یې ډیر دي او بيد جنگ جګړې نه خلق راشي مسلو منيو اکثریت پیدا شي کنه نغاو ته جهاد اکبر وی ښا طلب د علم ته ولينذرو قومهم چو يري فلقام کله چ واپس راشي دي تعالی الله يحذرون دې لپاره چې دی ویریږي د الله نه اخیری ترغیب یا ایو الذین آمنو ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جنگ کوي دا کچا سره چې نزدې تاسو ته کافران دا نزدې نزدې چې دی مرګری شنو تاسو دلبه مضبوط شي یلونکم ځکه نبی علیہ السلام اول نزدې نزدې جنگ وکړو په احد کې په بدر کې په حنین کې او په طائف کې کنا نبی ارستو تبوک ته ورپسې لاړ ابي ارستو وليجدو فيكم غلظه او د جهاد مطلب دا دی چې معلوم کې دا کافران پتا سو کې سختی چې راوي ډېر سخت خلق دي نه حدیب وی پنج پیریان ډیر خلق دی خو سختی کوي نو سختی کوي وی نو ها او فتاوا دیوبند کې لیکلی دو عبد الوهاب نجدی په حق کې تنه تپوسیو ناغوی چې بہت اچھا آدمی تا لیکن ان کی طبیعت میں کچھ شدت تی میں دا اچھا پکے دا کم دین را گئے دا اچھا خوزکا شو چی طبیعت کی سختی ہو کنا اور قرآن اموی چی سختی پیدا کے یا رکھو خبر کئی پوئی گی پینا خوا آو قرطبی ذکر ولیزا بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعربی اولی پا عرب شو روکڑا فلما فرغا قصد الى الروم والشام دار رستو بیا اجمو پس تلو خان چار به مخ کې وټا کول بیا غي پس لا ولي جدو فيكم غلزه ناغي بیا يري ذکنا بي محمد والخميس محمد دې پنچريان وسره دي خميس يو تولي ذکر هغه د جنگ نقشه پینځه قسمه وکنه صدر او ساقین او جناحین لخکر به داسه جوړو نغی مشهور کړ ورسخه چې محمد و الخميس وعلموا پوش ان الله مع المتقين چې بهشکه الله مرګره د متقینو دی نو وسولی یریګه وې زمان ذل سوره کله چې نازل شي او سوره د قران او د جهاد ذکر یې پکې نو مؤمنان ډیر خوشاله شي فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُونَ بَعْضِ فَدِيكِ وَایِچِ مُؤْمِنَان دِي اَيُّكُمْ زَادَتُهُ عَذِي ایمَانًا شیرور زمان خو ایمان مضبوط شو تاسو که بلسو کم دا سکشتے کنا نا ایواز زیمان کم دھوک دی تاسو که چیزات کاغل را دی صورت ایمان دی سر خوزمونگا ایمان تازه شو پس اغا کسان چی مؤمنانی فزادتهم ایمانًا مزیات کې او مضبوط کې غي ته ایمان او هم یستبشرون او غي ډیر خوشحالي چې لکه توره مور ته را وګوري ځان سموخه او هم یستبشرون او کسان چې داږي په دلونو کې مرض دي فزادتهم رجسن الی رجسهم اغي ویره جهاد کې فائدہ نشته به د نقصان مزیات کې هغه صورت اغي ته رجسن الی رجسهم سریجس خو پکیو کنا چې مخ کې وي چې انهم رجسوا و ماواهم جهنم یره دا پلیت پر نو نور رجس زیات شو سره الی رجسین و ما توهم کافرون او دې ملشی خو پکو فرقه ها ملشی خو ایمان او تنصیب نشي کنا او لا يرون ادم منافقان دومره سوچ نه کوي انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین چې دې شرمول شي هر کال یو ځل یا دو ځل ښه هر کال بد شرمول شي دا جمعه ته شرم خو پکې ډیر سي اته چې ګوره جمعه ته جوړ کړو نو می په دې جمعه ته خو مسجد زورار او شرم نو شرم دا څه هر کال ګلی شرمول شي ثم لا توبون ابيام توبه نو باسي ولهم يذكرون او نه عبرت اخليم و اذا ما انزلت سوره کنه چې نازل کړي شي سوره د قران او پیغمبري بیان ای دلته د نزول نمرات بیان دیخه هلته نازل شو او دلته بیا پیغمبر ناستو مسجد نبوي کې او صحابه ته نه چا پیرو سورته انفال او توي منافقان هم پکې ناستو چې اريدا قاتلو ماتلو اورید کنه نظر بعضو ملا بعضن نو ګوري بعضي بعضو کې خپل مرګري خودي پیژنې کنه نو بعضو بعضي ته ګوري او وی هل یراکم من احدن دچا خیال دی وی نا وی زی چیزو د صحابو خیال اغی خوبا دا سناستو لکا گٹی اغی چا تکاتو نو چی دیو پوشی چی دچا خیال ندی نو سم من صرفو صرف اللہ و قلوبهم نو وابا اولی دو دا مجلس دا پیغمبرنا وابا اولی دو دا درس دا قرآننا اللہ دیدی زلو نواری بینم قوم اللہ یبقہون زکای او قوم دے چی نپوئی چی دا قرآن سن کتاب دے او یا چی دا پیغمبر دا خلین بیان ہے یخو دے لقد جاکم رسول من انفسکم یقیناً راغ تاستا عظیم و شان پیغمبر ستاسو دا نفسنا ستاسو دا جنسنا عزیز علیہ ما عانتم دیر اگرانی پدبان دے اغا وقتوں چې تاسو مشقت کیئ ډیر غمجن دي پتاسو حریص علیکم ډیر حرسناک دي تاسو په فائدو باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص کر په مؤمنانو باندې مهربان او رحم والدین ترغیب او دید پاره وی چې جهاد دید پاره کی چې رسالت مضبوط شي او چې رسالت مضبوط شي نفقل حسبی الله توحید مضبوط شو فین تولو کدی مخلی فقل هو یوتا چې زما جت نشتا حسبی الله زما د پاره الله کافی دی زی واځه خوشاله ام لا اله الا هو نشته حاجت روا بغیر د الله نه علی توکلتو خاص پا اللہ میزان سپارل دی وہو رب العرش العظیم اوغا اللہ مالک دا عرش دے دیر لوئیم و دی آیاتی سورت ختم کھا دکا مفسرین لکلی دی چچا باندے ہر قسم درنی او سخت ای کن نبس دا دی دیر وی دیر چه حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکلت وہو رب العرش العظیم او خاص کر مانځ پسې الله به هغه مشکل حل کړي او الله به تنا مصیبت لري کړي په اخر دعوانه